Χρειάζεται να είναι ο λαός στην εξουσία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι ο λαός στην εξουσία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός είναι στην εξουσία, κύριε. Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Θα ξανάρθει ο λαός στην εξουσία. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μιλιός που από χθες το βράδυ από την εκπομπή του Sky, το Βαρόμετρο, είπε αυτό το πάρα πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Είναι και αίτημα του λαού να έρθει στην εξουσία. Φαίνεται, βράζει ο τόπος για να έρθει ο λαός στην εξουσία και μας είπε τα πολύ πρωτότυπα. Αυτά είναι τα ωραία. Ακούστε λέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια 30 ετή εμπειρία γύρω από συνθήματα, από διάψευση ελπίδων, από αριστερό λόγο. Υπάρχει μια εμπειρία από το ΠΑΣΟΚ το 81 και μετά. Μετά από 3-3,5 χρόνια κρίσης και μνημονίων, ακούστε τα στελέχη του συνασπισμού. Πολλοί κόσμος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και τη ζωή γύρω μας, θέλει να κουμπίσει εκεί γιατί δεν βλέπει κάπου αλλού οτιδήποτε. Αυτό θέλει συζήτηση, αλλά έτσι είναι όμως, φαίνεται. Ελπίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει και κυβέρνηση. Και βλέπεις κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ να αναμασάνε, να πηγαίνουν εντελώς απροετοίμαστοι σε αυτά τα πάνελ και να αναμασάνε τα πιο παροχημένα συνθήματα και με τελείως άτονο τρόπο. Διότι όταν λες ο λαός θα έρθει στην εξουσία, το λες, το πιστεύεις, το δείχνεις κιόλας και με τη γλώσσα του σώματος και με τη γλώσσα την κανονική. Τίποτα. Αγκαρία της αγκαρίας, ούτε και οι ίδιοι ξέρουν, νεφελώματα, ρομαντικά. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που είπε ο κύριος Μιλιός, γιατί μας θύμισε τις παλιές καλές στιγμές. Και λέμε στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο που πλήττεται, ότι για να μπορέσει το δικό μας πρόγραμμα να πετύχει, χρειάζεται να είμαστε μαζί. Χρειάζεται να είναι ο λαός στην εξουσία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μνημόνιο τελειώνει. Το μνημόνιο ξεχάστε, το τελείωσε. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ποια Ελλάδα ονειρευόμαστε τα επόμενα χρόνια. Ο Άδωνης είναι αυτός από την ίδια εκπομπή. Πριν πάμε να συζητήσουμε την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και πριν τελειώσει το μνημόνιο και πριν το ξεχάσουμε, την ακούσατε την πρώτη είδηση. Έχει να κάνει με την ανεργία του Ιουνίου. Πάντα τρεις μήνες πίσω είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Έτσι γίνεται. 27,9. Έχει ανέβει, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Μην το πούμε στο Βρούτσι, τον υπουργό, ο οποίος δίνει άλλα στοιχεία και λέει ότι το οχτάμινο που ζούμε, από το Γενάρη ως τον Αύγουστο, είναι το καλύτερο οχτάμινο από το 2008. Κάθε μήνας σπάει το ρεκόρ στην ανεργία. Ο κύριος Βρούτσης, ο υπουργός, έχει το δικό του τρόπο μέτρησης. Κανείς δεν του λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι σωστό να ενοχλήσουμε έναν άνθρωπο που πασχίζει τόσο πολύ για τα κοινά της χώρας. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης Παπαδημητρίου είναι αγαπημένος πάρα πολλών. Για πάρα πολλούς λόγους συγκεντρώνει πάνω του αγάπη πραγματική και από πολύ κόσμο για τους γνωστούς λόγους. Χθες βράδυ έκανε κάτι, πολλοί σοκαρίστηκαν. Οι παλιότεροι δεν σοκαριστήκαμε καθόλου. Όχι επειδή το είπε ο Μπάμπης, επειδή πάντα έτσι γίνεται. Γιατί πάντα οι σοβαροί, αυτοί που θέλουν την δημοκρατία με ό,τι αυτό σημαίνει, αυτοί που είναι υπέρ των θεσμών, αυτοί που βάζουν γραβάτα και οι ίδιοι και στο λόγο τους και στα λόγια τους και θέλουν εφταξία, τάξη, τήρηση νόμων, πλαισίων, πάντα αυτοί είναι που όταν κλονιστεί ή φαίνεται ότι κλονίζεται λίγο το σύστημα, είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τον οποιονδήποτε, ακόμη και αν αυτός είναι φασίστας. Κύριε Μιλιέ, θέλετε το κουκουέ? Μάλιστα. Ωραία. Πάρτε το. Αλλά γιατί μετά... Ναι, δεν τους παίρνει το κουκουέ, πάμε μου. Γιατί όχι μετά όμως μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι βιφτές στην Νορβηγία, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Επιμένω στους δύο πόλους. Σε ποιον από τους δύο πόλους είναι η Χρυσή Αυγή? Να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα. Έχει και ο Άδωνης τα αιτήματά του. Όπως ακούσατε, κάνει και μια εξίσωση βεβαίως. Του απάντησε και ο Σοφιανός που ήταν από το ΚΚΕ. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι ζητάει μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Σοβαρότερος είναι συγκριτικός βαθμός, όπως ξέρουμε, προϋποθέτει κάποιον να είναι σοβαρός, και από εκεί και πέρα θες κάτι σοβαρότερο από το σοβαρό. Άρα, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς του Μπάμπη, η Χρυσή Αυγή είναι σοβαρή και θέλει κάτι σοβαρότερο από αυτήν για να στηρίξει αύριο μεθαύριο μια συντηρητική κυβέρνηση, όπως γίνεται ακριβώς στην Νορβηγία, στην Αυστρία και αλλού. Είναι πολύ ωραίος ο συλλογισμός. Ταιριάζει πάντα σε σοβαρούς, σοβαρά μέσα ενημέρωση, σοβαρούς ομίλους, σοβαρά think tank που υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Και το ξαναλέμε και στο παρελθόν και αν χρειαστεί και στο μέλλον. Δεν θα διστάσουν, θα στηρίξουν ακόμα και τη μη σοβαρή και με τη μη σοβαρή Χρυσή Αυγή μια οποιαδήποτε εξουσία, αρκεί να μην αλλάξει τίποτα σε αυτά που έχουν συμφωνήσει μέχρι στιγμής και προχωράνε μια χαρά. Ποιος τα λέει αυτά? Ένας αντιμνημονιακός, βαθύτατα αντιμνημονιακός, όπως είναι ο Μπάμπης. Αλλά δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο, έτσι όπως διατυπώθηκε και κυρίως όπως το εφήρμασαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, ότι ήταν μια σωστή λύση. Είχα πάντοτε σοβαρότατες αντιρρήσεις και πίστευα ότι η πολιτική αυτή ήταν λαθασμένη. Αυτή είναι κάτι φούρνη που γκρεμίστηκαν, δεν έκλεισαν λόγω κρίσης, γκρεμίστηκαν για τους γνωστούς λόγους. Ακούν τον Μπάμπη να λέει ότι είναι αντιμνημονιακός. Αυτό είναι παλιότερο. Το χθεσινό είναι η Χρυσή Αυγή, η σοβαρότερη Χρυσή Αυγή που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία προφανώς για να διατηρήσουμε τις γνωστές ισορροπίες του τρόμου, σύμφωνα με τους περισσότερους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κάνει επιτροπές ανατροπής στις γειτονιές. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και προκαλεί ευχαρίστηση σε όποιον το ακούει, και πραγματικά αυτό που μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως το ξέρουμε, με την φιλοευρωπαϊκή πολιτική αγγυλωμένος στην Ευρώπη, στο ευρώ, όπως έχουμε ακούσει πάμπολες δηλώσεις, αυτό που μπορεί να κάνει και πρέπει είναι η ανατροπή. Τώρα τι ακριβώς θα ανατρέψει είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν έχει σημασία. Το άκουσε ο Πρετεντέρης, ταράχτηκε, γιατί ήταν μέσα η λέξη ανατροπή. Είναι αστείο ότι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ επιτροπές ανατροπής στις γειτονιές, μάλιστα. Είναι αστείο ότι το πιστεύουν ή το πιάνουν ως αντεπιχείρημα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ απλό. Οργανώνουμε στη γειτονιά. Προτρέπει τα μαθητούδια του Δημοτικού. Τα παιδάκια τα δηλητηριάζει. Με την έννοια να κάνει τι, αντάρτικο πόλεον. Ρωτώ. Τα μαθητούδια του Δημοτικού. Τα παιδάκια τα δηλητηριάζει. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Τα παιδάκια τα δηλητηριάζει. Με την έννοια να κάνει τι, αντάρτικο πόλεον. Ρωτώ. Αντάρτικο πόλεον. Αυτές είναι οι συζητήσεις σήμερα το πρωί. Δηλαδή ότι είπε κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε όλοι ή κάποιοι ότι θα κάνει επιτροπές ανατροπής. Πιο πολλοί το πιστεύουν από μέσα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Περνάνε όμορφα με αυτά και με αυτά. Και έρχονται τώρα οι άλλοι και επί αυτού τοποθετούνται και αρθρώνουν και ορθώνουν αντεπιχειρήματα ότι δεν πρέπει να γίνει το αντάρτικο πόλεον. Ότι είναι κάτι πολύ κακό ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα κάνει αντάρτικο πόλεον και θα κινδυνεύσει τι. Το συνέχισε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, γιατί είχε και κοινό εκεί, έριξε και κάτι καυγάδες πρωί-πρωί, ήταν ορεξάτος. Τι δουλειά έχει το αντάρτικο πόλεμο? Ακούστε τώρα, εγώ θα σου πω τώρα. Λέω όχι, είναι αυτά που δεν τα είδε καλά. Αντάρτικο πόλεμο κάνετε εσείς. Εσείς κάνετε αντάρτικο πόλεμο. Όταν έχετε φτάσει στον κόσμο σε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εσείς κάνετε αντάρτικο πόλεμο. Όχι, μα λέτε για αντάρτικο πόλεμο, το ζητάει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αντάρτικο πόλεμο. Στην Νέα Ιωνία, ο κ. Τσίπρας, όταν έλεγε οργανωθείτε σε επίπεδο γειτονιά και εμείς σας στηρίζουμε, τι εννοούσε? Τι εννοούσε, να πάει στη γειτονιά, στο κατηγητικό και να οργανωθούνε? Τι εννοούσε? Στα παιδάκια του Δημοτικού, οργάνωση γειτονιά. Τι είναι οργάνωση? Πού είσαι, τον προηγούμενο αιώνα? Κύριε Γιακουμάτο. Με τα κοχλός και με τα... Με τα κοχλός και με τα... Τις οργανώσεις. Κοχλός. Έλα τα σταμάτα λίγο. Κοχλός, όχι κοχλός. Ναι, καλά το ίδιο πράγμα. Τι κοχλός, τι κολχός. Το ίδιο ακριβώς είναι, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Πήγαμε στον προηγούμενο αιώνα, αντάρτικο πόλεμο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Δεν είχαμε την κρίση. 1,5 εκατομμύριο ανέργους, κλεισίματα, προβλήματα στην υγεία. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζούμε τα τελευταία 3-3,5 χρόνια και πριν, αλλά τα τελευταία έχουν φορτώσει λίγο τα πράγματα. Ακούσαμε εδώ το κολχός να το λέει κοχλός, λεπτομέρεια τώρα έτσι κι αλλιώς είναι ίδιο. Ξέρατε όλοι μέχρι τώρα τον Τζορτζ Σόρος. Πρέπει να αλλάξετε ορισμένα πράγματα, στη συγκεκριμένη λέξη, στο επίθετο για την ακρίβεια, θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Θα λέει το αντίθετο ο Πρωθυπουργός. Κάνει ό,τι παράστα θέλεις. Σου λέω λοιπόν, δεν το παρουμπινεί. Γραμμία. Δεν το πω, δεν το παρουμπινεί. Ο κολτός τους. Δεν το πει ο Σωρός. Δεν το πει ο Σωρός. Αυτοί δεν το πάνε. Οι οποίοι λέγανε θα πάμε στη Δραχμή και πανηγυρίζατε. Δεν το πει ο Σωρός. Δεν το πει ο Σωρός. Δεν το πει ο Σωρός. Δεν το πει ο Σωρός. Ο Σωρός, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο Σωρός, ο Μπούρας είχε πει τον Κρούγκμαν ή Κρούγκμαν, ο καθένας λέει τα δικά του. Και το τραγούδι εδώ που ακούμε είναι Escape, είναι η πρώτη Escape, είναι ένα συγκρότημα που αγαπάμε πολύ από την Ισπανία, που ακούμε φέτος, ξεκίνησε όπως ξεκίνησε και τώρα το πήγε στο El Pueblo Unido, είναι ένα σύνθημα, λαός ενωμένος ποτέ νικημένος, και αυτό επί πασοκτοφώναζαν, αλλά έχει ξεκινήσει παλιότερα. Πριν περίπου 40 και περισσότερα χρόνια στη Χιλή, επειδή χθες ήταν η επέτειος του πραξικοπήματος που έγινε εκεί και της δολοφονίας του εκλεγμένου τότε Προέδρου Αλιέντε, Σαλβαδόρ Αλιέντε, από τον στρατηγό Πινοσέτ και. Πολλοί μας ψιλοκράξατε στο Twitter και στο Facebook, δεν είπαμε κάτι για την επέτειο, το κρατήσαμε για σήμερα, για να έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Μιλιού χθες το βράδυ, που είπε ότι ο λαός χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην εξουσία κτλ. Σαν χθες λοιπόν, πριν 40 χρόνια, για άλλη μια φορά, σε μια γωνιά του πλανήτη, άλλο ήθελε ο λαός, άλλο έγινε. Από ισχυρότερες δυνάμεις, δεν ήταν πρωτότυπο, δεν είναι πρωτοφανές, συμβαίνει πάντα. Όταν ψιλοταράζονται λίγο οι κολόνες που κρατάνε εύθραυστες τελικά οι οικοδομές. Οι εμπειρίες και τα διδάγματα είναι πάρα πολλά από αυτή την ιστορία. Μια από αυτές περικλείεται στην τελική εικόνα της κατάστασης, ότι από το Προεδρικό Μέγαρο που ήταν μέσα ο Σαλβαδόρ Αλιέντε βγήκε έξω με όπλο, ενώ στα προηγούμενα τρία χρόνια που βεβαίως τον σκότωσαν, ενώ στα προηγούμενα τρία χρόνια που κυβερνούσε πολλοί του έλεγαν ότι δεν μπορούσε να νικήσει τον αντίπαλο, ένα αστικό καθεστώς πολύ άγριο, δεν μπορούσε να τον νικήσει μόνο με ειρηνικούς τρόπους, εκείνος αρνιότανε τη χρήση όπλων, τα πήρε την τελευταία ώρα και ο ίδιος αναγκάστηκε να κρατήσει, αλλά ήταν πάρα πολύ αργά. Θα ακούσουμε λίγο, έτσι για να μπούμε στο κλίμα, το τραγούδι της καμπάνιας τότε του Αλιέντε, εκείνα τα χρόνια, με τίτλο «Τι άλλο βενσερέμος». Arriba todo el pueblo de Chile, arriba la unidad popular, campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar. Sarmiente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora será tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular, al poder. Αυτά τα λέγανε τότε, τα τραγουδούσανε τότε. Ένας λαός, εκεί ο λαός ήταν στην εξουσία, γιατί όλα τα άλλα μετά, και εδώ στην Ελλάδα το 81 και πολύ περισσότερο οι καρικατούρες τώρα, έτσι όπως λέγονται, τα βράδια, τα μεσημέρια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανέκδοτα, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Όχι επειδή δεν το θέλουν του ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη, αλλά επειδή δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση, η μαγική χημεία λαού και ηγεσίας και η αποφασιστικότητα για να αλλάξει τα πάντα με κάθε κόστος. Αυτό δεν υπάρχει. Και πώς να υπάρχει όταν ακούς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει θα πάω να διαπραγματευτώ τα κουρέματα, ενώ νωρίτερα έλεγε δεν θα έχουμε μνημόνιο, το έχει γυρίσει λίγο, θα μας ακούσουν, αν δεν μας ακούσουν θα δούμε τι θα κάνουμε με τον Νότο. Σε τέτοια νεφελώματα κανείς ποτέ δεν ακολουθεί και δεν εμπνέεται για να ακολουθήσει. Τι γίνεται όμως με τον ελληνικό λαό, γιατί έχει μια αξία και τι κάνει ο ελληνικός λαός. Οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν πάντα μια καλή εικόνα και πάντα υπάρχει ένας δείκτης τι ποσοστό Ελλήνων νομίζουν, πιστεύουν ότι θα γίνει κοινωνική αναταραχή. Και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς έβγαλε η χθεσινή δημοσκόπηση του Sky και θα δείτε ότι ο ελληνικός λαός σε πολύ μεγάλα ποσοστά πιστεύει, νομίζει ότι θα γίνει κοινωνική αναταραχή, δεν είναι όμως έτοιμος να την κάνει την κοινωνική αναταραχή. Προβλέπει όμως και η κοινωνική ένταση ο κόσμος. Προβλέπει η κοινωνική ένταση το 81% και βεβαίως και σωστά το προβλέπει. Ήδη έχουν εξαγγελθεί απεργίες. Επίσης είναι μικρότερο σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβρη, όπου ήταν 88% που προέβλεπε ότι θα γίνουν κινητοποιήσεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η δημοκρατική αριστερά θα ανακάμψει. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Και θα περάσει το 3%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Γρηγόρης Ψαριανός. Είναι βέβαιος ότι θα ανακάμψει η δημοκρατική αριστερά. Νομίζω είμαστε βέβαιοι όλοι μας. Φαίνεται άλλωστε όταν βγεις έξω, αυτό ακριβώς συζητάνε. Ο ελληνικός λαός σε κάθε δημοσκόπηση προβλέπει κοινωνική αναταραχή. Δεν την προκαλεί, δεν τη δημιουργεί, δεν κάνει τίποτα για αυτήν. Την προβλέπει ότι κάποτε θα έρθει. Προφανώς ο καθένας αναφέρεται στον άλλον. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2-11-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Και ναι, σωστά το είπαμε. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρία, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54%. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Νίκος Απρανίδης, ο οποίος έχει και γενέθλια. Κλείνει τα 18, επιτέλους ενηλικιώνεται. Χρόνια πολλά, Νίκο. Ήταν ανήλικος όλα αυτά τα χρόνια, ανήλικη εργασία. Μέσα στο Real κάνουμε καταγγελία τώρα. Να έρθουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να σε αρπάξουν εσένα και τους υπόλοιπους. Τι άλλο έχουμε, ερώτημα εδώ από το τετράδιο προς το Twitter της Ελληνοφρένειας, αν ο Μπάμπης αυτά που λέει τα εννοεί, όχι αν τα εννοεί, πώς είναι ακριβώς, αν είναι προπομπός. Αν ποτέ λέει κάτι τυχαίο, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, δεν μπορώ να ξέρω τι λέει ο Μπάμπης. Έχω ακούσει να λέει τα τέρατα, όσα χρόνια ήμασταν και κοντά. Σίγουρα ετοιμάζουν σενάρια, αυτοί που είναι αρμόδιοι να ετοιμάσουν σενάρια σε αυτόν τον τόπο, και το είπα και πριν, πάντα ο φασισμός βοηθάει απέναντι σε οποιαδήποτε λαϊκή κινητοποίηση. Γι' αυτό υπάρχει ένα φασιστικό κόμμα, ένα φασιστικό κίνημα, για να φοβίζει, να τρενάρει, να λειτουργεί ως το μαντρόσκυλο της εξουσίας όταν όλοι έχουν καεί, μουμουέ, παράγοντες, κόμματα, ηγέτες. Οπότε έχει ήδη φτιαχθεί, δεν είναι τόσο σοβαρό όσο θα το θέλω Μπάμπης, αλλά στη δύσκολη στιγμή θα χρησιμοποιηθεί, και αυτό να είστε όλοι σίγουροι. Περισσότερο όμως από όλα νομίζω ότι δεν του έχει πει κάποιος να τα πει, τα λέει ο ίδιος, γιατί του αρέσει να προκαλεί του Μπάμπη και να ασχολούνται όλοι με αυτόν. Οπότε γι' αυτό και εμείς ασχολούμαστε, επειδή τον αγαπάμε πολύ και ξέρουμε ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Τα είπαμε αυτά. Είπαμε και για τη Χιλή, να μείνουμε λίγο στη Χιλή. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές το τραγούδι, αλλά η συγκεκριμένη εκτέλεση έχει και την ενέργεια από κάτω του κόσμου. Για να μπορέσει το δικό μας πρόγραμμα να πετύχει, χρειάζεται να είμαστε μαζί. Χρειάζεται να είναι ο λαός στην εξουσία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μιλιός. Να μην ξεχνάμε ποιος τα λέει όλα αυτά. Επειδή έχουμε στο ακροατήριο έτσι κοινό που του αρέσει αυτό, την Κυριακή πάρετε τη Real News, διότι έχετε ακούσει βεβαίως την προσφορά που έχει για 4 Κυριακές, αρχίζει από μεθαύριο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, μοναδικό στο είδος του. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος το έχει γράψει. Με τίτλο «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων» για τον Άρη Βελουχιώτη. Θα είναι σε 4 τόμους. Με 17 ευρώ, μόλις ολοκληρωθούν οι 4 τόμοι, θα έχετε αποκτήσει. 4,25 κάθε εφημερίδα. Θα έχετε αποκτήσει ένα βιβλίο που, αν πάτε στο βιβλιοπωλείο, νομίζω είναι τριπλή, τετραπλή τιμή. Δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί και εγώ το έχω πάρει πάρα πολύ παλιά. Είναι το πιο πλήρες έργο που έχει γίνει, γιατί και ο συγγραφέας έχει περπατήσει πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι, νομίζω πάνω από 10. Μελετούσε, πήγαινε στις περιοχές τις συγκεκριμένες, κατέγραφε μαρτυρίες και έχει κάνει ένα πολύ αναλυτικό, μια πολύ αναλυτική περιγραφή. Όχι μόνο που πήγε ο Βελουχιώτης και τι ακριβώς συνέβη, τι μάχες έδινε, τα πάντα. Είναι το πιο πλήρες έργο που υπάρχει για το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ιστορική προσωπικότητα, ανεξαρτήτως αν προκαλεί διαφωνίες ή συμφωνίες. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Καλό είναι με ψυχραιμία, αν χρειάζεται, να μελετάμε και να παρατηρούμε ορισμένα, να καταγράφουμε και να καταχωρούμε ορισμένα φαινόμενα και κυρίως ιστορικές προσωπικότητες. Ιστορικές προσωπικότητες χωρίς ένα πλαίσιο και χωρίς λαό δεν γίνονται. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένετε να τα βάλει με τα μαθηματικά η Ρεμπούση για να μιλήσετε για αυτήν, ναι. Τι να πούμε για τη Ρεμπούση. Τι να πείτε. Είναι που πλύναμε και το στόμα μας το πρωί. Είτε, όταν το πλένεις, λες, δεν θέλω να το λερώσω. Μια ευχή, παιδιά. Αντιδραστικά σας. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Να κόψουν αρχαία, να κόψουν λατινικά, αγγλικά, νέα ελληνικά, τα θρησκευτικά και τα μάτια σας. Θρησκευτική κατήχηση σε όλα τα σχολεία. Πρόβατα όλοι από μικροί. Εχθές άκουσα έναν αγρότη που σου είπε ότι θα σου δώσει μία αποκλειστική από το Γεωργιάδη. Σωστά? Ξέρω εγώ, τι θα μου δώσει? Μία αποκλειστική από το Γεωργιάδη. Τι αποκλειστική? Δεν ξέρω, έτσι αγώ στο αυτοκίνητο μέσα ήμουν. Άλλα, ντάλα. Πάνε... Πώς δεν τράκαρες με τις βλακίες που άκουγες? Αλλά πες αναλάκουγες εσύ. Τι θες? Ε? Ναι, ωραία και. Περιμένω κι εγώ να ακούσω την Ευγενία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Περίμενε να μπες στα μάξι, βάλ το ραδιόφωνο και περίμενε. Περιμένω. Ναι, άντε, γεια. Καλό μεσημέρι, Αποστολή μου. Έλα. Να σου κάνω μια καταγγελία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προηγουμένως άκουσα από το σταθμό σας την κυρία Μακρύ στην εκπομπή της να έχει για πολλωστή φορά καλέσει αυτό το γελίο το Γεωργιάδη. Μα είναι υπουργός υγείας. Έχει να μας πει πράγματα. Κοίταξε, αν ο Γεωργιάδης είναι υπουργός. Άλλο άμα είναι σοφά πράγματα, άλλο αν λέει μαλακίες. Κοίταξε. Έχει να μας πει πράγματα. Αν ο Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας, εγώ τότε είμαι χειριστής του Challenger. Α, ξέρεις και εσύ πράγματα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, Αποστόλη μου. Το ζητούμενο είναι άλλο. Μας είπε λοιπόν ότι υπομονή λίγη ανηφοραμένη θα βγούμε στις αγορές. Σε λίγο θα βγούμε στις αγορές. Ποιες αγορές, μωρέ? Στις αγορές της δημόσιας περιουσίας, στις αγορές εργαζομένων σιγά-σιγά, ανέργων μάλλον, στις αγορές πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες, μάλλον εκεί είναι πληστηριασμοί, λάθος. Τέλος πάντων, γενικώς βγαίνουμε σε αγορές. Ξεπουλάμε με λίγα λόγια. Ξεπουλάμε, έτσι. Δεν το έθεσε σωστά ο υπουργός. Παρότι άριστο στα ελληνικά, στη γραμματική έχει ένα θέμα. Άσε που τώρα, αν βγουν και τα αρχαία από το Λύκειο, αν καταργηθούν, δεν θα ξέρει με ποιον να μιλήσει ο Άδωνης. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αποστόλη, στην υγεία του ελληνικού λαού που ψηφίζει τέτοιους μαλάκες. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε, η μαμά του Κώστα για το γραφείο του Άδωνη είναι και η γιαγιά του Δημητράκη με την καρσονιέρα. Δεν είναι, αλλά θα μπορούσε. Α, δεν είναι. Πώς να είναι δυνατόν να είναι και η γιαγιά του Δημητράκη και η μαμά του Κώστα? Εκτός κι αν ο Κώστας έχει γιο Δημητράκη, μπορεί. Ναι, για ψάξω. Θα ψάξω το δέντρο τους. Δηλαδή θα πρέπει να σε παίρνουμε 100 τηλέφωνα για να το σηκώσει. Αφού με ξέρεις, είμαι δύσκολη. Καλή χρονιά, δεν πήγες σε φέτο σχολείο? Όχι ακόμα. Λοιπόν, άκου τώρα τέτοια. Είπα να πάω μετά τις απεργίες κατευθείαν. Τι να πάω τώρα, να μαγιάσει ο παπάς ο Ρεξάτος, να μεραίνει με τα βασιλικά τους μαϊντανούς εκεί πέρα, τι βάζει με στο νερό? Όχι, όχι, όχι. Αγόρι μου, άκου τώρα τι διαβάζω. Ναι. Την πρόταση Αφεμπίγιο που το 72% της έκτασης στο αεροδρομίο θα ήταν πράσινο, το 15% θα καλυπτόταν από δρόμους, το 12% θα είναι το δομημένο τμήμα και άλλα πολλά κυβερνητικά κτίρια, συνεδριακά κέντρα, πανεπιστήμια. Για αυτή τη μελέτη υποτίθεται ότι πληρώθηκε ο Αφεμπίγιο 170.000 ευρώ. Με ημερομηνία του 11 και προτροπή Παμπούκη και Παπακοσταντίνου. Πόσα χρόνια περάσανε, ρε π***, και δεν έχουμε δει ούτε ένα λιθαράκι? Και τα λεφτά τα δικά μας. Γιατί τα διασπαθίζουν κατά αυτόν τον τρόπο και κάνουν την κονόμα της ζωής τους, υποσχόμενοι έργα που ποτέ δεν γίνονται? Ξέρεις γιατί? Για πες μου, ρε Απόστολε. Γιατί μπορούμε. Γιατί μπορούμε. Γιατί έτσι. Έχουμε και σπαταλάμε. Σωστό. Γιατί βγαίνουμε από το μνημόνιο. Γιατί πλησιάζει 2014 και η ανάπτυξη έρχεται. Γιατί ήρθε Σεπτέμβρης και η ανάπτυξη ήδη ήρθε. Το είχε πει ο Σαμαράς. Μπράβο. Γι' αυτό, φίλε. Και θα πρέπει να γίνει η εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας. Επίσημο μάθημα από το Δημοτικό θα πρέπει να γίνει το μάθημα της Ρεμούλας και της Λαμογιάς. Μην ασχολείστε με τη Ρεμπούση που θέλει να βγάλει τα αρχαία ελληνικά, γιατί στα αρχαία ελληνικά. Τα αρχαία ελληνικά να βγουν από το σχολείο, πα καλά. Καλή λέξη ρε μούλα. Πώς θα συνεννοούμαστε. Λαμογιά. Πώς θα συνεννοούμαστε μεταξύ μας αν δεν έχουμε τα αρχαία ελληνικά. Σωστός Απόστολε. Έτσι. Ή τα λατινικά. Πώς θα μιλάμε μεταξύ μας και θα λέμε Ovidius poetam in terra podica exulat. Ε, πες μου. Ξέρεις τώρα τι σημαίνει, δεν ξέρεις. Όχι βέβαια. Και να ξέρεις εσύ δεν θα ξέρουν τα παιδιά σου. Το δέχεσαι. Αντέχω άλλο να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα. Θα φύγει, περίμενε μερικούς μήνες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λέει από Θεσσαλονίκη. Μαρία, διαβάζουμε, ακούμε, διαβάζουμε, σιδερώνουμε και φτιάχνουμε κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όλα αυτά μαζί, μόνοι, ένας τα κάνει, είναι 5-6 και κάνουν ταυτόχρονα. Γιατί όλο αυτό μαζί το πακέτο, κάτι δεν θα πάει καλά. Και νομίζω από όλα το πιο σημαντικό είναι το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, ώρα που είναι κιόλας. Υπάρχει και μια νέα διαφήμιση μας έχουν στείλει γιατί ανοίγουν επιχειρήσεις. Τώρα κλείνουν κάποιες, αλλά ανοίγουν άλλες και υπάρχει οργασμός νέων επιχειρήσεων και μάλιστα πολλές από αυτές είναι και πολύ εφευρετικές. Η καύση των νεκρών γίνεται στη Βουλγαρία. Gotta get that. Η καύση των ζωντανών γίνεται στην Ελλάδα. I like that boom, boom, pow, them chickens, jack and my... Για πρώτη φορά στη χώρα μας, από το Γραφείο Τελετών Σαμαράς Βενιζέλος. Συνταξιούχοι, καταστηματάρχες, εργαζόμενοι, νέοι επιστήμονες, ανάπηροι. Βάλτε τέλος στην αγωνία μιας μίζερης ζωής με άλυτα και επώδυνα προβλήματα. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, gotta get that boom, boom. Ελάτε σε μας και επιλέξτε το προσωπικό πρόγραμμα καύσης όσο ακόμα είστε ζωντανοί. Yo, I've got that hit to beat the block. Το εξειδικευμένο γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και διατυπώσεις. I got that boom, boom, boom. Καύση ζωντανών. Σε ξυλόφουρνο, χωριάτικο φούρνο, μαντεμένιο φούρνο ή φούρνο από πυρότουβλα αρίστης ποιότητας. Στυλαδόκολλα, αλουμινόχαρτο, ταψί, πυρέξ, γάστρα, σχάρα ή σούβλα. People in the place. Για αμερακλίδες διατίθεται φούρνος μικροκυμάτων. Put your hands in the air. Σαμαράς Βενιζέλος. Σε καίμε ζωντανό και τα προβλήματα λαμβάνουν τέλος. Μην το σκέφτεστε. Ελάτε όσο είναι νωρίς. Here we go, here we go, satellite radio. Y'all getting hit with a boom, boom. Γιατί το ζεστό άγγιγμα της φλόγας σας περιμένει να γίνετε ένα μαζί του. Σαμαράς Βενιζέλος. Με πρωτογενές πλεόνασμα στάχτης. Πληροφορίες εντός και εκτός. Και έπειτα αυτά. Ήταν μια διαφήμιση για πολύ συγκεκριμένη εταιρεία. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Ο καθένας πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Γιατί το μέλλον έχει έρθει ήδη όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Και ο λαός δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτός ο Γιακουμάδος που λέει ότι δούλευε και ντρεπόταν απ' στις γκόμενες. Έμαθε λοιπόν ο αντίζηλός μου ότι εγώ κολλάω στην τάδε. Την πήρε και τραβήξε τον πλατογράφο που πουλάγανε λεμονάδες. Για να σε εκθέσει τώρα. Για να δείξω ότι. Ναι, δεν μου λες τώρα κάτι. Σκληρή δουλειά πάντως. Πρέπει να τον έχει φάει μαλακία. Γιατί εγώ όταν πήγα να σχολείο. Εσύ πώς τον βλέπεις. Έτσι πώς τον βλέπεις. Τι λες, ότι πρέπει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ήμουνα μπροστά. Αλλά οι γκόμενες όταν πήγα εγώ σχολείο, όσοι δουλεύαμε, εμείς ήμασταν υπεριζήτητοι. Όχι, και δεν κρυβόμασταν να πούμε ότι δουλεύουμε. Ήταν τιμή για μας που δουλεύουμε και πηγαίναμε και σχολείο. Και σχολείο ημερήσιο νυχτερινό. Δεν ξέρω αν υπήρχαν νυχτερινά στην εποχή του Γιακουμάτου. Ρε Αποστόλη, άκουσα προηγουμένως εκεί τον Παπαντρέου να λέει ότι έφαγε ξύλο από το καθηγητή του. Τον έκανε το λούμι στο ξύλο. Όχι μόνο αυτό, και το ρουχωτά. Ένας καθηγητής μου λέει: Παπαντρέου, σήκω πάνω, σήκω και εσύ ρουχωτά. Ήταν ένας άλλος συμμαθητής μου. Εσάς τους δύο λέει, τους άλλους λέει, όλους τους αποδύρει. Εσάς τους δύο δεν σας αποδύρει. Και μας έκανε το λούμι στο ξύλο. Έλα εδώ, ρουχωτά. Σίγουρα. Μήπως από το πολύ ξύλο που έφυγε κουνήθηκε το μυαλό του και μας έχει στείλει κατά. Δεν νομίζω. Βέβαια τις είχε φάει και στη Σουηδία εκεί πέρα που το λέγανε μαυροκέφαλο οι άλλοι. Όπως γύρναγα σπίτι, μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές. Ναι, αλλά το θέμα είναι. Τώρα μαυροκέφαλο άκουγε ο Γιώργος έτσι. Το πιθανότερο ήταν να το λέγανε αδειοκέφαλο. Αυτό να λέγανε αυτοί αδειοκέφαλε και άκουγε αυτός μαυροκέφαλε. αυτά. Τι είναι αυτά που λέει ρε Πούσιρα, θα σταματήσουμε τα θρησκευτικά, θα σταματήσουμε τα αρχαία, θα σταματήσουμε το Φρέντο Εσπρέσο, πότε θα κάνουμε επανάσταση. Είμαι έξαλλος πάντως, έτσι. Κι εγώ. Δηλαδή να σου κόβει τα θρησκευτικά, να σου κόβει τα αρχαία, να σου κόβει τα λατινικά. Έλεος, κυρά μου, σε λίγο θα μας κόψει το διάλειμμα και τη γυμναστική. Μερικές ώρες είχαμε που κάνουμε χαβαλέ την ώρα του μαθήματος. Και εσύ μου κόβεις τα θρησκευτικά. Δεν έχουμε. Μου κόβεις τα λατινικά, πάμε καλά. Ξεσηκωθείτε, μαθητές. Μη σας τρώει το στρες. Ξεσηκωθείτε, να ρυφάμε. Θα μας κόψει το διάλειμμα σε λίγο, τη γυμναστική. Ναι. Να σου πω. Τι. Έχω οικογενειακό. Έχεις τι οικογενειακό, επίδομα. Οικογενειακό τάφο. Α, νόμιζα κανένα συμβόλαιο με κινητή τηλεφωνία. Οικογενειακό τάφο. Τάφο, εκεί και τούλα μου. Α, πού, Αθήνα. Παλαιοφάλιρο. Έλα ρε. Ναι. Πόσο πάει. Πάρτιν, Πόσο πάει. Ανάκριβος, πάρτιν να σου πει. Αποστολάκι μου, τι κάνεις. Έλα, κυρακέτη μου, τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά, εσύ. Θα κοιμάστε μαζί όταν ψοφίσετε. Εγώ γιατί να ψοφίσω, βρε. Δεν θα ψοφίσεις εσύ, έτσι θα πας. Αψόφτη, θα τον αφήσεις τον άλλον. Θα ψοφίσω πρώτα αυτό να είναι να χαρώ την ελευθερία μου και ναι, μωρέ, και μετά αγκαλίτσα, κατά τα ραδίκια. Αγκαλίτσα, καλά, αγόρι μου. Έλα, μωρέ, τι γλυκούλη γερό το ζευγαράκι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, σε αγαπάω, σε συμπαθώ, σε ακούω κάθε μέρα, αλλά για να μην σε αρχίσω σε τίποτα πινελή και άγρια, κόψε αυτές τις μαλακίες που λες για τον Άρη τον Βελοχιώτη. Μην προσπαθείς να γελιοποιήσεις αυτή την προσωπικότητα. Ο Νοών νοείται. Στον αέρα το πιάνετε. Μην. Τι κάνει ο Νοών, νοείται ο Νοών. Μην ξανατολμήσεις. Βρε μορφωμένοι κι εσείς όλοι. Και να συνεχίζω να σε αγαπάω. Καταλαβες. Αμ' αγαπούσες πριν. Λοιπόν, για τον Βελοχιώτη άχνα άλλη φορά. Καταλαβες. Άσε καρακιωζάκο τώρα που θα μου πεις. Τι πράγμα. Άσε τώρα που θα μου πεις. Θα πω, για μάζεψου λιγουλάκι τώρα, μην μου γυρίσει το μάτι. Τώρα πάρω ανάποδες. Αν θέλει. Θα μου πει σε μένα άχνα. Αν... Μάζεψε λίγο το υφάκι σου. Αν τολμάς, ξαναπες τίποτα. Για τον Άρη θες να πω. Ναι, αν τολμάς, ξαναπες. Το πραγματικό όνομα του Άρη ξέρεις ποιο ήτανε. Μην ξανατολμήσεις να ανοίξεις κουβέντα. Για πες μου λίγο. Θανάση Κλάρα δεν το λέγανε. Λοιπόν, έλα πάρε την. Πες μου ποιο ήταν το μικρό, ποιο ήταν το επώνυμο. Άντε τώρα μην μιλήσω. Στο διάλο από το χάμο. Δεν μπορείς να κρατηθείς, Πήρες για σοβαρό νούμερο. Λοιπόν, καλά. Άντε, γεια σου, χρυσό μου, χάρηκα που τα πάμε. Το μνημόνιο τελειώνει. Το μνημόνιο ξεχάστε, το τελείωσε. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ποια Ελλάδα ονειρευόμαστε τα επόμενα χρόνια. Α, συζητήσουμε και αυτό το θέμα, τόσα και τόσα έχουμε συζητήσει, γιατί να μην συζητήσουμε και αυτό. Ο Γιώργος Αυτιάς, πώς αυτό χαρακτηρίζεται, έχει απέναντί του την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και μέσω της Άννας Μισελ, μάλλον ζητάει από την Άννα Μισελ να γίνει η μάντας, να πάρει ένα ερώτημα του Γιώργη του Αυτιά και να το πάει στον Αντώνη Σαμαρά. Πώς αυτό χαρακτηρίζεται. Και επειδή λοιπόν είστε κοντά του και τον βλέπετε κάθε μέρα, πείτε του ότι ένας ταπεινός δημοσιογράφος, ο τελευταίος που υπάρχει στην πιάτσα, είπε αυτό το πράγμα. Πείτε ότι το ζήτησα κι εγώ και είναι ο επηρεαστικός ο λόγος σας. Λοιπόν. Κανένας πληστηριασμός για καμία πρώτη κατοικία. Αν αποφασίσετε κι εσείς, κύριε Μητρόπουλε, εντάξει. Θα πάει με τα αιτήματα του Μητρόπουλου και του Γιώργου του Αυτιά για να μην γίνουν πληστηριασμοί. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο τελευταίος, ο έσχατος των δημοσιογράφων, ο Γιώργος Αυτιάς. Είναι πολύ ωραίο να ακούς το Φώτη Κουβέλη γενικώς. Είναι πολύ ωραίο να ακούς το Φώτη Κουβέλη ειδικώς τώρα που περνάει τη φάση την. Ποια είναι τώρα, δεν στηρίζει την κυβέρνηση, άρα την αντιμνημονιακή. Το δημοσιονομικό πρόγραμμα δεν βγαίνει. Χρειάζεται ανακοπή και της λιτότητας και της ύφεσης και είναι η ώρα για μια καινούργια διαπραγμάτευση, για αναδιαπραγμάτευση των μνημονίων. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλα μνημόνια και εκείνο που χρειάζεται είναι να σταματήσει αυτός ο δρόμος της ύφεσης αλλά και της λιτότητας. Και η ύφεση και η λιτότητα από τον περασμένο Ιούνιο είμαστε αντιμνημονιακοί, να μην το ξεχνάμε. Μήνυμα ακροατή. Χριστόφορος λέγεται. Σύντροφε Θύμιο και τα λοιπά, προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, να ξέρεις ότι ο Αλιέντε, τα ξέρω όλα αυτά που θα ακούσετε τώρα, ήταν πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Χιλής, μέλους της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και η Λαϊκή Ενότητα, Unidad Popular, με την οποία κέρδισε τις εκλογές το 70, ήταν ένα συμμαχικό σχήμα στο οποίο συμμετείχαν όλα τα αριστερά κόμματα της Χιλής, συμπεριλαμβανομένου του Κομμουνιστικού Κόμματος Χιλής. Με άλλα λόγια, καταλήγει ο σύντροφος Χριστόφορος, στη Χιλή έγινε τότε αυτό που σήμερα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και το ΚΚΕ αρνείται κατηγορηματικά. με συντροφικούς χαιρετισμούς κτλ. Και τα λοιπά. Γι' αυτό τους πήρε ο διάολος. Γι' αυτό ακριβώς έγινε αυτό που έγινε εκεί. Διότι είχαν αυτή την ξενέρωτη αντίληψη ότι όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε με λουλουδάκια. Κατάλαβε ο Αλιέντε το τελευταίο δίωρο ότι έπρεπε να παιχτεί, αλλά ήταν πάρα πολύ αργά τότε και έπιασε το όπλο. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Με χαρές, με ονειροπολήσεις και με βελούδινα υφάσματα. Θέλουν κάτι πιο άγριο. Τα άγρια έχουν και κόστος. Και καλό είναι, αν δεν είσαι αποφασισμένος, να μην το τολμήσεις το άγριο. Αλλά αν το τολμήσεις, να το φτάσεις μέχρι τέλους, μπας και αλλάξει κάτι. Αλλά πάντως, έτσι η ζωή, ο κόσμος έχει δείξει ότι με το άγριο κάτι καταφέρνεις. Με αυτά εδώ δεν καταφέρνεις απολύτως τίποτα, παρά μόνο να χάνεις χρόνο και να απογοητεύεις πάρα πολύ τον κόσμο και να τον οδηγείς μετά στη σοβαρότερη Χρυσή Αυγή που θέλει και ο Μπάμπης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστολάκο. Γεια σου, Λες. Καλό χειμώνα. Να είσαι καλά. Να έχουμε καλή σεζόν. Okay. Να σου πω, η γάπα που τη γυμνάζει, ρε Παράσα. Είδες, μάχημος. Τι είναι αυτό, ρε. Μας έχει κομπλάρει, πρέπει να πούμε στην παραλία. Καλά, τώρα δεν χρειάζεται και ώρα σπάει, έκλεισε ο καιρός. Δεν θα ξαναπάμε, λες. Αρχίζουν βροχές. Εκτός κι αν είσαι χειμερινός, μπακιρτζής φάση. Ναι. Να σου πω. Έλα. Πιο πολλά τα σποτάκια σε κόμπλαρε. Πού κατάλαβες ότι είναι γυμνασμένη η γάμπα, σε πιο πολλά. Με το σερφ. Με το σερφ, είδες, ψάρωσες. Με το σερφ. Εντάξει, δεν είμαι τυχαίος. Είμαι της άθλησης. Γι' αυτό είμαι με τη θάλασσα, εγώ κολλώ με το σερφ. Και εγώ είμαι της άθλησης, άνθρωπος. Είσαι της άθλησης. Εντάξει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλή σεζόν, παιδιά, και μια χάρη. Τι. Θα ήθελα να βάλετε το μεγάλο αφιέρωμα που κάνετε για τους μεγάλους δύο άντρες της χώρας μας, το Γιωργάκη και το Σιμιτάκο, που βάλατε στην αρχή της σεζόν. Με τα σαρδάμς. Ναι, αγόρι μου. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα στις αφιερώσεις έτσι για να χαρείς. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η θέση. Πανθολογούμενες ευθύνες τους. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα, αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Όχι, θα μου το βάλεις ολόκληρο την Παρασκευή. Α, ωραίος τρόπος. Δεν μου αρέσει το ύφος αυτό. Γιατί, καλέ μου, γιατί. Αυτά τα επιτακτικά στισχούνται σε Σαμαρά, όχι σε μένα. Τώρα έχουμε. Μετά ποιον έχουμε. Α, ναι, τώρα έχουμε Χούντα Σαμαρά. Ωραία, που. Ακριβώς. Εντάξει, θα το βάλω όλο, τι να κάνω. Δηλαδή, ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 5 χιλιόμετρων, 8 κιλαδογέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Που διάλυσε αυτός ο τόπος. Δεν είναι πληροφωνημένοι. Στον Αποστόλη να μιλήσω. Ναι, εγώ. Έλα, ρε Αποστόλη. Είσαι αστέρι. Πρώτη φορά περνώ. Μ' ακούς. Εκεί... Σ' ακούω, δεν μιλάς. Τέλειωνε. Ακούς εκείνο που μετράει. Ακούς. Χαίρομαι που βγάζεις όλα τα προβλήματα του κόσμου με το χιούμορ και αυτό, μπράβο, γιατί δείχνει ότι είσαι πολύ καλλιεργημένο άτομο. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κάνεις. Ωραία τα λέτε ξαφνικά. Τα ακούω συνέχεια, ναι. Ταξιτζής είμαι, τα ακούω κάθε μέρα, αλλά τώρα πήρα να σου πω ένα μεγάλο μπράβο που βγάζεις το χιούμορ και βγάζεις και μηνύματα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι, ρε, που με στεναχώρεσε στο σταθμό σου. Πρωτόν για τον Παπαδόπουλο, στο μαγκαζίνο. Λοιπόν, βγάζει ανταπόκριση από την κοπέλα από Γερμανία και λέει ότι τον Νταλίνκε ψήφισε να μην πάρει η Ελλάδα κανένα φράγκο. Και κάνει με μια κακία ο Παπαδόπουλος, που είναι αδιανόητο δημοσιογράφος να μην το ξέρει. Α, έτσι αριστερά, να τα βλέπουμε αυτά, να τα βλέπουμε. Και κάνει πολύ σωστά η κοπέλα, γιατί ξέρω κι εγώ ποια είναι η άποψη του Νταλίνκε, ότι τον Νταλίνκε ψηφίζει ενάντια στη διάσωση της Ελλάδας. Γιατί πιστεύει ότι τα χρήματα πάνε στους τραπεζίτες και όχι στον ελληνικό λαό. Και τον Νταλίνκε είναι υπέρ το να διαγραφεί το χρέος και να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι γερμανικές αποζημιώσεις και τα κατοχικά δάνεια. Και το άλλο που δεν μου άρεσε που λέει σήμερα ο Χατζηνικολάου για το κράξιμο που φάγε ο Παυλόπουλος, ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο και κάτι τέτοια. Εγώ θα σου πω ότι εκεί που μένω στη Νέα Ιωνία, το χαλβατζί το συναντώ κάθε μέρα στον δρόμο, δεν τρέχει τίποτα. Το στρατούλι τον έχω συναντήσει σε γήπεδα, μια χαρά. Την Ελένη Αυλονή του έρχεται στη γιορτή τη Νέα Ιωνία και τη Ελευθερού. Όποιος δεν έχει να κρύψει κάτι κυκλοφορεί. Αυτοί οι πούτες που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο να φοβούνται και θα έχουν πολύ χειρότερα ξεμπερδέματα από εδώ και μπρος. Αυτό που υπάρχετε κι εσείς οι ψαγμένοι ακροατές πολύ με ενοχλεί. Έλα ρε, λοιπόν έγινε Αποστόλη μου. Με αυτά και με αυτά εσείς αρχίσετε να ψηφίζετε και κατά της χώρας, ας πούμε. Εννοώ δηλαδή δεν θα ψηφίσετε Σαμαρά Βενιζέλο, έλεος. Εννοείται ότι δεν θα ψηφίσετε. Τι? Έχουμε χάσει δουλειές, έχουμε τσακωθεί με φίλους, με συγγενείς για αυτούς τους πούτες. Τουλάχιστον το φόρτι το κουβέλι, το mobility. Άντε μου, ωραία. Λοιπόν, εγώ σου λέω, δεν τρέπομαι να το πω. Μια ζωή κουκουέ ψήφισα, αλλά τώρα θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί μου δίνει μια ελπίδα. Μπορεί να με πουλήσει και αυτό και το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον μου δίνει μια ελπίδα ότι δεν θα μου πάρει τράπεζα το σπίτι. Σου λέω λοιπόν, δεν το παρουμπινεί. Συγγραμμία. Δεν το πω, όχι, δεν το παρουμπινεί. Ο κολλητός σου, δεν το πει ο σωρός. Για να μπορέσει το δικό μας πρόγραμμα να πετύχει, χρειάζεται να είμαστε μαζί. Χρειάζεται να είναι ο λαός στην εξουσία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντέχω άλλο να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα. Το μνημόνιο τελειώνει. Το μνημόνιο ξεχάστε, το τελείωσε. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ποια Ελλάδα ονειρευόμαστε τα επόμενα χρόνια. Τα μαθητούδια του Δημοτικού, τα παιδάκια τα δηλητηριάζει. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Αλπασίσμος αδέμος πενσέ.